Muzyki. Którą wybrać? Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła piąta. Paweł Turski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Fala kulminacyjna powodzi przechodzi przez Kostrzyn nad Odrą. Na pomoc dla południowo-zachodniej Polski państwo przeznaczy 23 miliardy złotych, zapowiedział premier Donald Tusk. 51 osób zginęło w wyniku izraelskich nalotów na obiekty Hezbollahu na terenie Libanu. Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia obowiązują na Odrze od ujścia Baryczy w rejonie Wyszanowa w województwie lubuskim do Gryfina na zachodnim Pomorzu. Fala powodziowa przemieszcza się Odrą poniżej Głogowa. W Kostrzynie nad Odrą przekroczony został stan alarmowy i obecnie obowiązuje on na całej długości rzeki w województwie lubuskim. Patrzę i nie dowierzam. No nie wiem, jak co przeżywają ludzie teraz tam w dole Odry, którzy są bezpośrednio na tych terenach zalewowych. Te słupki, te żółte, które wystają teraz, one były 3-metrowe, no, czubki tylko wystają. Jest tragedia po prostu, w oczach woda podnosi się. Wczoraj byłem to bardzo mało, nie? Dzisiejszej nocy to tak przybrała chyba ponad metr i cały czas rośnie. Kiedyś tam 30-40 lat temu, no to było tak co roku, nie? To kiedyś na wiosnę zawsze tak było, nie? Że wylewało. To na brzeże przy Barcie, nie? To było zawsze tam co roku zakryte na wiosnę, jak roztopy były. No na pewno coś tam niepokoi, no bo człowiek też mieszka w Koszynie, a Koszyn nie leży na jakichś tam, nie wiadomo, jakichś wzgórzach, nie? Także no, różnie może być. Przez Kostrzyn nad Odrą fala kulminacyjna ma przechodzić dziś i jutro. Na pomoc dla południowo-zachodniej Polski państwo przeznaczy 23 miliardy złotych, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował wczoraj w Sejmie, że do tej pory powodzianom wypłacono ponad 30 tysięcy doraźnych zasiłków. To jest te 10 tysięcy, które de facto bezwarunkowo wypłacamy wszystkim, którzy zgłaszają się z informacją, że dotknęła ich katastrofa i no w tej chwili dobrze ponad 30 tysięcy tych zasiłków zostało wypłaconych w ciągu kilku dni. To jest duża operacja. Środków na pewno nie zabraknie. I każdy, kto potrzebuje tej doraźnej pomocy, bezzwrotnie, jeszcze raz to pragnę podkreślić, te 10 tysięcy otrzyma. Szef rządu przypomniał, że poszkodowani przez powódź mogą też otrzymać 200 tysięcy złotych na odbudowę domów i 100 tysięcy na budynki gospodarcze. Zapewnił, że państwo pomoże także osobom, które straciły domy i nie będą mogły ich odbudować. Odbiorcy na terenie trzech województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego otrzymali ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed silnym wiatrem i możliwymi przerwami w dostawie prądu. Alert obowiązuje do jutrzejszego rana. Wiatr może osiągać prędkość 90 km na godzinę. Przywrócenie nadrzędności prawa międzynarodowego wiąże się z jednym, z wypchnięciem Rosji z okupowanych przez nią terenów Ukrainy, powiedział podczas debaty w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem należy rozważyć każdą propozycję pokojową. Dla mnie najważniejsze jest to, by został przywrócony prymat prawa międzynarodowego, a to oznacza w istocie odzyskanie przez Ukrainę kontroli nad terenami, które dzisiaj są okupowane przez Rosję, które Rosja wydarła przemocą Ukrainie. Jeżeli mamy przywrócić prymat prawa międzynarodowego, musi zakończyć się w ten sposób, że Rosja zostanie wypchnięta z okupowanych dzisiaj przez Rosję terenów Ukrainy. Z kolei prezydent Ukrainy stwierdził na forum ONZ, że podstawą działań pokojowych musi być przygotowana przez niego propozycja oparta na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych. Plan zwycięstwa, jak go nazwał, prezydent Ukrainy przedstawi dziś w Białym Domu. 51 osób zginęło, ponad 200 zostało rannych w wyniku izraelskich nalotów na obiekty Hezbollahu na terenie Libanu. W odpowiedzi islamiści wystrzelili setki pocisków i rakiet w kierunku Izraela. Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że 90 tysięcy osób opuściło swoje domy. Cywile szukają schronienia m.in. w szkołach. Przed rozpoczęciem nalotów izraelskie wojska wezwały mieszkańców południowego i wschodniego Libanu, by ewakuowali się z terenów, gdzie Hezbollah ukrywa broń. Unijne kraje opowiedziały się za złagodzeniem ochrony wilków. To ułatwi ich odstrzał, mówią obrońcy praw zwierząt. Ambasadorowie 27 państw poparli propozycję Komisji Europejskiej z grudnia ubiegłego roku. Zamiast gatunku ściśle chronionego, wilki będą miały status po prostu chroniony, mówi rzecznik komisji Adalbert Jans. To bardzo ważny krok na drodze do sprostania wyzwaniom związanym z rosnącą populacją wilków przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony gatunku. W Polsce wilki są pod ścisłą ochroną, jednak obrońcy praw zwierząt uważają, że w dłuższej perspektywie jest to niebezpieczna decyzja. Myśliwi dostali argumenty do ręki, mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. I będą te środowiska to wykorzystywały do obniżenia statusu ochronnego w Polsce. W wiele podniesie się głosów i tego się obawiamy, że skoro Europa obniża ochronę wilka, to w Polsce niepotrzebna jest taka ochrona, a to będzie wbrew nauce, wbrew ochronie przyrody. Ponad 300 organizacji pozarządowych zaapelowało do rządów państw unijnych o wzmocnienie ochrony wilków. Był to wyraz sprzeciwu wobec propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej obniżenia poziomu tej ochrony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nic się nie zmienia. Po czwartej mówiłem, że najchłodniej w naszym kraju jest w Krakowie, a najcieplej jest w Bielsku-Białej. I tak jest nadal w Grodzie Kraka na termometrach 10 stopni, w mieście Bolka i Lolka oraz Reksia 17. Wreszcie kraj od 11 stopni na trójstyku czesko-niemiecko-polskim, przez 13 w Gnieźnie, do 16 w Pucku. W ciągu dnia popada na północy i zachodzie kraju, na pozostałych terenach zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura od 17 stopni w Kostrzynie nad Odrą, przez 19 w Łodzi, do 22 w Krakowie oraz w Katowicach. Jest 5:05. Przed 5:00 znalazłem taki artykuł i rozmawialiśmy nawet już ze słuchaczami o tym, że właśnie w Krakowie jest taki mistrz napraw AGD, pan Wiesław Surówka, który stwierdził, że widział odkurzacz, który miał 60 lat i działał, a teraz te odkurzacze się psują po 5 latach. Romek został, masz podobne... Tak, też działam, mimo że nie 60 lat, troszeczkę mniej, ale wciąż mam duszę, jak to żelazka na duszę. Pewnie ktoś jeszcze być może w jakimś skansenie używa takie żelazko na duszę w ramach sprzętu AGD na przykład. Może ten odkurzacz też miał swoją duszę właśnie, 60-letni. No na pewno trzeba było z nim pewnie rozmawiać, że tak dobrze działało. Czy jeszcze działamy, tak. Masz coś takiego, co długo działa? Mam taki zabytkowy odkurzacz rzeczywiście, no może nie aż 60 lat, ale gdzieś tam z początku lat 90. Pamiętam, że kupiłem go pod wpływem mojego kolegi, który jak kupił sobie taki odkurzacz, pierwsze wtedy odkurzacze, kiedy się naciskało na guzik i one tak wsysały szybko, ale nie brudy, tylko ten kabel od zasilania, i był tak dumny z tego, że miał taki kabel od zasilania, który po prostu zniknął w błyskawicznym tempie, że postanowiłem też kupić. I do dzisiaj działa, tak, to był tak, dobry zakup. Oczywiście. Ale to bardzo jakoś dobry. Pielęgnujesz ten odkurzacz, rozmawiasz z nim, nie wiem, wyprowadzasz go na spacer często? Nie. Po prostu karmię go, jak to, pamiętasz w Seksmisji, jak tam był odkurzacz i no tam grupciu, no chodź, pani cię nakarmiłem, to właśnie tak staram się pieszczotliwie z nim rozmawiać. Ciekawe, czy państwo mają jakiś taki sprzęt AGD, który działa 60 lat, albo przynajmniej tak długo, ile Romek ma lat. Nie zdradzamy, ile Romek ma lat. Nie. Dużo mniej, bardzo dużo mniej. Nawet no, tak, mniej 18 niż generalnie. No, przynajmniej na tyle wygląda. Państwo słuchają audycji o takim właśnie tytule. Coś mi świta. Do której w sprawie AGD można dzwonić? 22 i 7 trójek to telefon do nas. Nazwaliśmy przed 5:00 to prawo AGD, dlaczego te sprzęty się psują prawem współczesnych producentów. Wracamy do innego prawa inżyniera Mamonia. Przed 5:00 towarzyszyła nam Dua Lipa i Love Again. No to nie jest utwór bardzo odkrywczy, bowiem w 1997 roku Wind Town zaprezentowano Your Woman. I to jest oryginał. Dua Lipa nic nowego nie stworzyła. No chyba, że stworzy jakiś nowy sprzęt AGD, to czekamy. 8 minut po 5:00. melodię, której już raz słyszałem. Your Woman i White Town było wraz z nami przez ostatnie 3 minuty, czyli oryginał piosenki, którą dobrze znamy, Love Again, Dua Lipy. Wracamy do tematu, jakim jest sprzęt AGD. Jest 12 minut po piątej. Wraz z nami pan Zbyszek spod Dębicy. Dzień dobry. Witam, pod Dębicy. A, tak... czyli to zupełnie inna miejscowość, to ja się pomyliłem, bo myślałem, że pan z tego poniarskiego miasta. Nie, tu jesteśmy z centralnego miasta, Terny i tak dalej. Ale już mówię, o co chodzi. Mam w domu lodówkę, która ma lat 30 lat, gdy nie wymienię, bo ona jest, ta firma nadal produkuje i uwierzcie mi, ona się nigdy nie popsuła. A jest normalnie eksploatowaną, użytkowaną lodówką. Mało tego, nawet koloru nie straciła, nic się nie żółkło i tak dalej, i tak dalej. A już jesteśmy w temacie, to przypomnę tylko Nokia 7310, bo też u mnie leży, mnie codziennie rano budzi do pracy. Nadal pracuje bateria, tak jak trzymała tydzień za to, tak samo trzyma. I pan z tego telefonu zadzwonił, czy tylko ten telefon pana budzi? Ten telefon mnie budzi, bo nie ma tu głupich funkcji, które by ludźmi się bawić, ale nadal ta cegiełka pracuje i gdybym ją dzisiaj łączył do samochodu, a jest ten zestaw, prawdopodobnie byśmy z niego rozmawiali. Także pozdrawiam trójeczkę i wszystkie maszyny, które się nie psują, a kiedyś można było zrobić, że się nie psują. Nie wiem, dlaczego dzisiaj jest, jak jest. My już to nazwaliśmy prawem współczesnych producentów, to dlaczego ten sprzęt się psuje. Oczywiście punktem wyjścia do naszej rozmowy o sprzęcie AGD jest rozmowa z Wiesławem Surówką, mistrzem napraw AGD, który stwierdził, że widział odkurzacz, który miał 60 lat i działał, a teraz te odkurzacze się psują po 5 latach. Pan Wiesław jest z Krakowa i z Krakowa też jest kolejny słuchacz, który do nas zadzwonił, wybrał numer 22 i 7 trójek, pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Pan też w sprawie sprzętu AGD. Tak, ponieważ posiadam dwa takie sprzęty. Mianowicie wieżę, która ma już 34 lata. Mhm. Też działa bardzo sprawnie. Jeszcze w tych czasach z mody na winyle zawiera na wierzchu do odtwarzania gramofon. Działający elegancko, także nie musiałem sprzętu uzupełniać. No i oprócz tego posiadam także ponad 30-letnią lodówkę Whirlpoola, która także ani razu się nie zepsuła i działa bardzo sprawnie. Pragnę też powiedzieć, że z tego samego miasta miałem styczność z panem Wiesławem i serdecznie go pozdrawiam. Oczywiście my w programie trzecim też pozdrawiamy pana Wiesława i pana, panie Andrzeju. Najlepsze pozdrowienia do Krakowa. 15 minut jest po piątej. Talking Heads teraz przed nami w trójce. What we want and the future is certain. Give Talking Head w Trójce w audycji Coś mi świta, 19 minut po piątej. Rozmawiamy dziś o tym, że niegdyś sprzęt AGD się nie psuł. Pan Łukasz jest wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja muszę tylko powiedzieć jedno zdanie, że kiedyś stworzyły sprzęty AGD inżynierowie, a teraz księgowi. Pozdrawiam, miłego dnia życzę. Wzajemnie życzymy oczywiście dobrego dnia. Jest też wraz z nami kolejny słuchacz. Reminiscencja dzisiaj jest też naszym prawem, ale też skleroza, bo już zapomniałem, jak ma pan na imię. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, witam serdecznie. Rafał z tej strony. Panie Rafale, w sprawie sprzętu AGD pewnie. Tak, tak. Chyba 20-kilkuletnia sokowirówka marki Zelmer, która jest czasem mieli Solsk, najlepszy smakuje podobno zimą. Do tego, co jeszcze mam? 43-letnią żonę, która od 17 lat sprząta, gotuje, opiekuje się dzieckiem, chodzi do pracy, robi zakupy i jest najwspanialszą kobietą na świecie. Troszeczkę to jest seksistowskie, ale tutaj mi podpowiada Ela Różycka, która realizuje audycję, że po 10 latach to żaden problem podobno. Tak. Tak dobry problem, ale myślę, że panowie, szanujmy i kochajmy wszystkie nasze piękne żony, partnerki i dziewczyny. Bardzo dziękuję, panie Rafale, za telefon. Jeżeli by państwo chcieli coś powiedzieć w sprawie sprzętu AGD, to czekam niezmiennie. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Romek Wójcik, który może się pochwalić 30-letnim odkurzaczem, mówił państwu w serwisie Trójki o powodzi. Teraz dobra informacja powodziowa. Wieś Wronów na Opolszczyźnie, gdzie mieszka około 150 osób, przez tydzień była odcięta od świata po zalaniu przez Nysę Kłodzką, ale już od wczoraj jest możliwość dotarcia do niej. No już pomału będziemy wracać do swojej rzeczywistości, no i sprzątać, wynosić, sprzątać i sprzątać, jeszcze raz sprzątać. Żeby cokolwiek zrobić, no to trzeba to posprzątać, trzeba to powynosić. A mieszkania całkowicie zalane? Tak, na 1,20 m w mieszkaniu było 15 cm nad kuchenkami, to wszystko było zatopione całkowicie. Remont skończyłem i zalane wszystko. Kapitalny remont, robiłem elektrykę, hydraulikę, ściany, przerabiałem z kuchni pokój, robiłem, bo to było mieszkanie jednopokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, zrobiłem dwa pokoje, łazienkę nową, kuchnię zrobiłem, cały ten krzak trafił. O, moim zdaniem kijowo poszło. Miałem nadzieję, że się zabezpieczą od tego 97 i coś lepiej jakoś będzie wyglądała sytuacja, a nie, że wszystko pójdzie zalane, cała wioska pod wodą. Czekaliśmy na ratunek, aż ktoś przypłynie po nas. Bardzo duże straty, szkody w mieszkaniu? No z mieszkania to są no, jakieś 100 tysięcy, meble, wszystko, remont cały, wszystko poszło. Jeżeli chodzi o to, co się stało z mieszkańcami Wronowa, to część z nich została ewakuowana do szkoły podstawowej w Łosiowie. Wracamy do tematu AGD. Pan Paweł zadzwonił. Dzień dobry, panie Pawle. Witam. W sprawie sprzętu AGD, no to jaki staż ma najdłużej pracujący u pana w domu sprzęt? No ja chciałem właśnie w drugą stronę obronić trochę. A, no bo proszę mnie, bardzo. Bo u mnie w sumie sprzęt działa. No, telewizor działa 7 lat już, zmywarka też. Wszystko działa, nic się nie czuje. Może pan jest szczęścia, że ja nie będę krakał, dobrze? No nie, może nie, ale no można nawet uratować, nie? Jakieś sprzęty. No ja na przykład zmywarkę teraz naprawiłem i niech to śmiga dalej. No po co kupować ciągle nowy sprzęt? Ale pan sam naprawił? Nie, no oczywiście wziąłem kogoś, kto to naprawił, ale wie pan, no po co to co chwilę wymieniać? No uważam, że jak coś działa i jest okej, okay, no to szanujmy trochę tą planetę. Choć, i używajmy tego dłużej. Ostatnio hitem internetu stał się, już tak kończąc, pewien użytkownik, który kupił telewizor 55-calowy, bo myślał, że ma 45-calowy. Okazało się, że jednak w domu miał 55-calowy i teraz się zastanawia, co zrobić. Podpowiadał mu, żeby po prostu zrobił sobie telewizor o rozciągłości 117 cali, jeżeli oczywiście je powiesi w odpowiedni sposób, więc można i czasami i tak sprzęt w dziwny sposób wymienić. Panie Pawle, bardzo dziękuję za telefon. No, dobrego dnia. Dzięki bardzo. Hej. 7 minut zostało do w pół do 6. Mysłowic teraz. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam. trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. Teraz wiem. Już teraz wiem. Za 3 minuty będzie 5:30. Zadzwoniła do nas pani Bożena z Płocka. Dzień dobry. Dzień dobry. Która podobno będzie w grudniu obchodzić 47. urodziny maszynki pewnej. Tak, tak, maszynki elektrycznej do mięsa. Dostaliśmy ją od mamy na 10. rocznicę ślubu. I teraz będzie 57 lat, więc ona ma 47. Ale to będzie jakiś tort dla tej maszynki, czy więcej no, mięsa, pan, bo ona coś lubi mięso tam się pewnie. Wymyśli, no, oczywiście. Czyli będą jakieś kotlety pewnie, mielone. Tak, tak, na pewno. Albo tatar. Może być i tatar. Dobrze, trzymamy za słowo. Wszystkiego dobrego i pani, i maszynce oczywiście życzę. Dobrze, ja też wszystkiego dobrego państwu życzę i obyście dalej byli tacy super, jak jesteście. Bardzo nam dziękuję miło to bardzo. Słyszeć. Dobrego dnia. A my teraz przejdziemy do wykonawczyni, którą bardzo lubi nasza dyrektorka, redaktorka naczelna. Ja też skromnie powiem, że lubię Taylor Swift, na której koncercie byłem. Za 3 minuty serwis Trójki w skrócie. I Minuta po 5:30. I serwis Trójki w skrócie. Romuald Wójcik. Powódź była konsekwencją największej ulewy w historii Europy Środkowej, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Podkreślił, że skutki klęski są pod wieloma względami mniej dramatyczne niż te z 97 roku. Powołując się na wstępne oceny, szef rządu wskazał, że zalanych lokali mieszkalnych będzie prawdopodobnie 10-krotnie mniej niż 27 lat temu. Zwrócił też uwagę, że uratowane zostały wielkie skupiska ludzi, jak Wrocław i Opole. Premier zapowiedział również przedstawienie dokładnego kalendarium decyzji władz i instytucji, które były zaangażowane w walkę z powodzią. Uzyskałem od Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewnienie dochowania wszystkich procedur w sprawie ekstradycji mężczyzny podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po spotkaniu w Nowym Jorku z emirackim szefem MSZ. Sebastian M. podejrzany jest o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Łódzki biznesmen zbiegł do Dubaju, gdzie przez pewien czas był w areszcie, ale później uzyskał status rezydenta. Lublin będzie europejską stolicą kultury w 2029 roku. O ten tytuł w finale ubiegały się 4 polskie miasta, poza Lublinem, Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg. Wyniki konkursu ogłosiła w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przewodnicząca zespołu międzynarodowych ekspertów Suvi Inila. Mam zaszczyt ogłosić, że panel ekspertów rekomenduje na Europejską Stolicę Kultury w Polsce w 2029 roku Lublin. Dotychczas dwa polskie miasta otrzymały ten tytuł. Kraków w 2000 roku i Wrocław w 2016. Kolejny serwis Trójce o 6:00. Jest zmiana, już nie w Krakowie jest najchłodniej, najchłodniej jest w Kielcach. Ciekawe, czy to z powodu wiatru na dworcu. Tam 10 stopni w mieście, na dworcu to nie wiem. Najcieplej nadal jest w Bielsku-Białej 17 stopni. W reszcie kraju od 11 do 16 stopni warto więc zabrać bluzę. Warto też zabrać z domu parasol, jeśli mieszka się na północy lub zachodzie kraju, tam bowiem w ciągu dnia popada. W reszcie kraju zachmurzenie duże, czasami umiarkowane. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 16 stopni w Kołobrzegu, przez 19 w Poznaniu, do 22 tutaj w Warszawie, przy Myśliwieckiej 3, przez 5, przez 7. Rozmawiamy o sprzęcie AGD. Dlaczego teraz się psuje, a kiedyś się nie psuł? Czekam na Państwa telefony. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jest 5:33, tu Trójka. Coś mi świta w sieci. Jest 5:37, zaglądamy więc do prasy. Pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Sprzedawcy przeciwko wyższym karom za marnowanie żywności. Z 10 do 50 groszy mają zostać podniesione opłaty za każdy kilogram wyrzuconego jedzenia. Obejmą jednak tylko właścicieli sklepów, producentów już nie. I właśnie przeciwko temu sprzedawcy się burzą. Jeżeli Państwa zainteresował ten temat, to okładka dziennika Gazety Prawnej oraz strona B. 4. Także ciekawy temat w Rzeczypospolitej. Na okładce rozpoczyna się artykuł pod tytułem Student z zagranicy już nie tak mile widziany. Mniej chętnych, więcej odmów, konsulowie przykręcili kurek ze studenckimi wizami. Efekty? Nawet 3 razy mniej studentów z zagranicy. Na przykład w 2019 roku wydano ponad 33 tysiące studenckich wiz, odmów zaledwie było 3400. W 2022 roku było 32 tysiące wiz, niespełna 6 tysięcy odmów. W tym roku cudzoziemcy złożyli 13 tysięcy wniosków, odmówiono za to blisko 5 tysiącom osób. Tak więc ten kurek z wizami został przykręcony, to na okładce Rzeczpospolitej oraz na stronie A3, a komentarz w tym temacie można znaleźć na stronie A2. Przenosimy się do Chin. Gazeta Wyborcza. Czy można pomylić psa rasy Chow Chow z pandą? Proszę sobie odpowiedzieć w głębi sumienia, czy można. Okazuje się, że można. Jeżeli Państwo źle odpowiedzieli, to okazuje się, że można. Ogród zoologiczny Shanwei w południowo-chińskiej prowincji Guangdong z miesiącami z powodzeniem prezentował psy jako pandy. No, nie wiem, jak to skomentować. No straszne. Trzeba z Anetą Mawtoniuk, która prowadzi Wielkie Głaskanie, o nas porozmawiać. Jak to w ogóle wpływa takie farbowanie na sierść psów rasy Chow Chow? Bo wiadomo, że o zdanie się jej nie pyta. Ale na pewno to musi mieć takie farbowanie ich sierści, jakiś wpływ. Ciekawe, czy też ma jakiś wpływ psychologiczny, no bo jeżeli pies nie wyraża zdania, to nie oznacza, że jest zadowolony, ale też może są psy Chow Chow, które są zadowolone z tego, że awansowały społecznie, bo jednak bycie pandą w Chinach to jest prestiż. No a na koniec zajrzymy do Krowoderskiej, strona krowoderska.pl, tam ten artykuł, dzięki któremu rozmawiamy dzisiaj o sprzęcie AGD. Wywiad z Wiesławem Surówką, który jest mistrzem napraw AGD, który stwierdził, że widział odkurzacz, który miał 60 lat i działał, a teraz te sprzęty się psują po 5. To może jeden fragment. Pytanie do pana Wiesława. Czy uważa pan, że dawniej sprzęty były lepszej jakości? Tutaj będzie taka euforyczna odpowiedź. Zdecydowanie tak. Wykrzyknik. Kiedyś każdy element można było rozebrać, wymienić, naprawić. Teraz większość urządzeń to jednorazówki. Wszystko jest zapieczętowane, a jeśli coś się zepsuje, to jedyne, co można zrobić, to wyrzucić i kupić nowe. Kiedyś naprawiałem odkurzacze pewnej firmy. Mogłem wymienić każdą część. Turbinę, szczotki, łożyska, wszystko. Teraz tylko cały silnik. A jak ten silnik się zepsuje, to trzeba kupić nowy odkurzacz. To jest czyste marnotrawstwo i działanie na szkodę klienta. Cały wywiad z panem Wiesławem Surówką, mistrzem sprzętów AGD na krowoderska.pl. Ja państwa niezmiennie pytam o to, czy ktoś z państwa ma taki sprzęt, który działa już wieki. Dzwoniła do nas słuchaczka przed 5:30, która ma maszynkę do mięsa, która ma 47 lat. Czy ktoś gra wyżej? Ktoś ma jeszcze starszy sprzęt? Proszę się pochwalić. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Jest 5:40. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałaś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Nie lubię cię smucić twój stan, pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętny od lat, od lat. Nie lubię cię. Przecież miałeś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat. Od lat. Nie lubię cię smucić twój stan, pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętnie. Od lat. Od lat. Miałeś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście. Od lat. Od lat. Nie lubię cię, nie ma już szans, prysnęło zaklęcie, więc ostatni raz kłamiemy wzajemnie. Mój świat to twój świat i lubię cię. Nie lubię cię, to można powiedzieć jakiemuś sprzętowi AGD, który się dość szybko zepsuł. O sprzętach AGD rozmawiamy dzisiaj. No, dalej czekam na Państwa telefony 22 i 7 trójek, to telefon do nas. Może ktoś z Państwa ma sprzęt, który się nie popsuł, bowiem zdaniem mistrza AGD, pana Wiesława Surówki, obecnie sprzęty się psują po 5 latach, a czasami kiedyś zdarzały się sprzęty, które nie psuły się po 60 latach. Ciekawe, czy pracując w takiej firmie, która produkuje sprzęt AGD, nie powinniśmy, jako tacy obywatele porządni, czujący no, jakiś obowiązek właśnie społeczny, zgłaszać takich nieprawidłowości jak celowe psucie sprzętu AGD. Dlaczego stawiam takie pytanie? Otóż od wczoraj obowiązuje ustawa o sygnalistach, o ochronie właśnie tych osób zgłaszających nieprawidłowości. O to, kto może zgłaszać takie nieprawidłowości na mocy aktu prawnego właśnie tej ustawy o sygnalistach, zapytałem we wczorajszym Pulsie Trójki radcę prawnego Jakuba Waszaka. Zacznijmy od tego, które podmioty są obowiązane do przestrzegania przepisów tej ustawy, a są to podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób. Jak można stać się sygnalistą? Bardzo prosto, dokonując oczywiście w dobrej wierze zgłoszenia w ramach takiej właśnie procedury, która obowiązuje w takim podmiocie. W kontekście oczywiście związanym z pracą. Przy czym takim sygnalistą może być nie tylko pracownik, ale również współpracownik zatrudniony na umowie cywilnoprawnej, czyli tak zwanej B2B, czy też umowie zlecenia, czy też oddziału, jak również były pracownik, a także kandydat, który dostrzegł naruszenie prawa na etapie rekrutacji. Czyli już wiemy, kto może zgłaszać nieprawidłowości. Ciekawe, czy kiedyś jakąś nieprawidłowość w sprawie sprzętu AGD zgłosił pan Sławomir z Białobrzegów, który jest w trasie do Krakowa. Dzień dobry, panie Sławomirze. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie jestem w trasie, jestem w Białobrzegi na trasie Warszawa-Kraków. A, dobrze. Tak, no ja usłyszałem tą informację o temacie państwa audycji i stwierdziłem, że mama, która gdzieś tam na obłokach wysoko, by się ucieszyła, gdyż pamiętam ten dzień jak dzisiaj, kiedy przyniosła ze sklepu świeżutki robot, mały robot kuchenny, 71M firmy Predom Prespol z Ujazdu, firma zakłady sprzętu domowego i turystycznego. Dlaczego ja tak dokładnie czytam? Bo ja mam przed sobą nie tylko w pudełku oryginalnym ten robot z 25 września 1978 roku. On wciąż działa, wciąż nim pracuje, w zestawie kompletnym, z młynkiem, z łopatkami, z ubijaczkami, w pięknym pomarańczowym kolorze. I tak, to były kiedyś sprzęty bardzo długo służące wszystkim gospodyniom i gospodarzom domowym. A często pan piecze jakieś rzeczy, używa tej maszynki? Używam kilka razy w roku na pewno, nie będę ukrywał, że nie jest to, ale jest to dla mnie przedmiot, sprzęt tak cenny, sentymentalny, że bym go za żadne pieniądze nie sprzedał, bo to była taka sytuacja, może szybko opowiem, usłyszeliśmy jako jeszcze kilkunastoletni chłopcy, że sąsiedzi na dole, a to była rodzina lekarska, kupili robot kuchenny. Mhm. A więc my, skoro oni mieszkali na parterze, my się wspinaliśmy na drzewo, żeby zobaczyć przez okno, jak ten robot kuchenny chodzi po tej kuchni i wykonuje czynności. No, to niestety nie był robot kuchenny na nogach chodzący, a to był po prostu też taki zestaw z malakserem, z sokowirówką. Ale i tak robił wrażenie, prawda? Robił wrażenie, a to później, jak mama chyba pozazdrościła tak państwu na dole sąsiadom i jakoś zadziałała szybko i udało się gdzieś w kolejce wystać ten mały robot kuchenny, który 71M. Tak. Działa do dzisiaj wspaniale, a to, co dzisiaj się produkuje, to szkoda sensu, jak to mówi mój kolega. Ale o sprzęcie AGD zawsze warto porozmawiać. Może dzięki naszej rozmowie producenci pójdą po rozum do głowy, choć w to wątpię, bo jestem realistą. Bardzo dziękuję za telefon. Kłaniam się, miłego dnia. A teraz przed nami Florence and the Machine za 11.06. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything goes, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savior's love. Za 8 minut będzie 6. Rozmawiamy o sprzęcie AGD. Pan Piotr spod Warszawy do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Chciałbym się pochwalić takim sprzętem, chyba pójdę na rekord. Otóż stoi u mnie w pokoju maszyna do szycia, marki Singer, którą moja teściowa dostała w dniu ślubu. Ona była już używana. Do okazji, kiedy ją próbowałem tam coś naprawić, bo po prostu ze starości rozsypał się rzemień napędzający ten. Mhm. Znalazłem rok produkcji 1947. To tak. Chodzi do tej pory pan. Z tym, że nie ma tego rzemienia. Po prostu kiedyś próbowałem go kupić, nie dało się wtedy jeszcze. i po prostu żonie sprezentowałem nową elektryczną. Ale gdyby nie to, pokręcąc ręką kute kółko napędzające, szyję do tej pory. Musi pan nauczyć się produkować rzemienie i to rozwiąże problem. Bardzo dziękuję za telefon. Świniaka chyba muszę kupić. Dziękuję. I także jest z nami pan Andrzej. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie sprzętu AGD słuchamy. Tak. Mama kupiła młynek do kawy Predspol w 69 roku i do tej pory działa. No to no. Na razie ma pan, dobrze liczę, drugie miejsce. Bardzo dziękuję za telefon. No, dziękuję. Oj, panie, pozdrawiam. Jest 7 minut do 6. Słuchają państwo Trójki. Dużo interesujących dzisiaj tematów będzie na naszej antenie. Od 6. Robert Grzędowski zaprosi na Zapraszamy do Trójki poranne. A w nim m.in. relacja z wczorajszej debaty w sprawie powodzi. Był spór, można powiedzieć, trwało w najlepsze Sejm MMA. Oczywiście na słowa. Jeszcze do rękoczynów nie doszło. Także opowiemy o tym, że jedna z dużych firm odzieżowych padła ofiarą ataku hakerskiego i o tym, jak możemy chronić nasze dane. O tym opowie Kuba Witkowski. A teraz już Błażej Król na naszej antenie, który wraz z Kasią Nosowską i ostatnim albumem jest, no można powiedzieć, płytą tygodnia u nas za 6-6. Trójka. To smaki i zapachy to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bleczy od zatrucia. Coraz głośniej. Błażej Król, 4 minuty pozostały do 6. Pan Marcin z Podbydgoszczy jest wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, jestem przejazdem, przysłuchuję się tutaj. Pan dzwonił, który ma maszynę z Indera i potrzebuje, czy też no, jest zainteresowany rzemieniem. Ja akurat prowadzę małą firmę i produkuję tego typu rzemienie i dorabiam między innymi do tego typu maszyn, także jeśli potrzeba, to zapraszam. Mogę zostawić swój numer i nawet nieodpłatnie dla takiego pana sprezentuję taki rzemień do napędu. O, to jest piękne, to co się teraz wydarzyło w audycji, coś mi świta te 3 minuty przed 6:00, bo to no, tak, musimy tak, tak się umówić, panie Marcinie. Teraz już ja widzę, za szybą jest Ola Dobieszewska, która będzie odbierać od państwa telefony w porannym Zapraszamy do Trójki. To po naszej rozmowie na antenie proszę pozostać, Ola weźmie od pana kontakt, a pana słuchacza, który... Dobrze pamiętam pana Piotra spod Warszawy, który ma tę starą maszynę do szycia 47 roku, to proszę, żeby zadzwonił jeszcze raz, jeżeli dalej nas słucha. I Ola zapisze pana numer i jakoś panów ze sobą skontaktujemy dzięki programowi trzeciemu. Tak się możemy umówić? No, no pewno, zawsze inny po mojej stronie, także będę czekał tylko na kontakt od pana, nie? A później jak się uda, to proszę też do mnie zadzwonić o poranku do Coś Mi Świta i opowiedzieć, że teraz ta maszyna to już chodzi tak, jak chodzić powinna. No, może się uda nawet przedstawić jakieś wykony tutaj tego pana, bo może ta maszyna rzeczywiście dostanie drugiego życia i naprawdę zrobi coś ciekawego. Także bardzo mi miło, że za pomocą Trójki mogłem tutaj coś pomóc, także